בעזרת השם יתברך, בעזרת השם נעשה ונצליח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, הלכות שחיטה, הלכה א'. על פי המאמר ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע וכו' לעיין שם. והכלל, כי עיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק. כי קודם התשובה הוא בבחינת אחורי פני אקה, בגימטרי אדם. על כן צריך לסבול חרפות וביזיונות ושפיכות דמים. והתיקון לזה שיהפוך דם לדום. ואז יקוים דום להשם ויתחולל לו, והוא יפיל לך חללים חללים. היינו, שנכנע אדם שבחלל השמאלי וכו'. כשרוצה ללך בדרכי התשובה צריך להיות בקי בהלכה, בקי ברצור, בקי בשוב, בחינת איל ונפיק, בחינת עם עסק שמיים וכו' והציע שאול וכו'. ועל ידי הדנימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק, בחינת וארץ, הדום רגלי, דה חיריק וכו'. ונעשה בחינת אדם וכו'. וזה בחינת משה ויהושע וכו', עיין שם היטב. א. והנה השחיטה היא לעלות נפש החי המגולגל כידוע. והיא בבחינת תשובה שצריך להשיב ולהחזיר הנפש לשורשה. כי עיקר התשובה היא השתיקה לדום ולשתוק למחרפו והמבזהו כנ"ל. והעניין, כי מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. וכשאדם עובר עבירה חס ושלום, אזי יורד חס ושלום מבחינת רוח האדם לבחינת רוח הבהמה. וההפרש שבין אדם לבהמה הוא הדיבור, כי גדר האדם הוא מדבר. נמצא, כשאדם חוטא חס ושלום, שאזי הוא יורד לבחינת רוח הבהמה חס ושלום, אזי הוא בבחינת היעדר הדיבור כמו בהמה. ועל כן עונשו ותיקונו הוא על ידי זה בעצמו, היינו על ידי דמימה ושתיקה, שצריך לסבול צער השתיקה והדמימה. כי במה שפגם יתקן, כי הוא פגם בזה, כי על ידי חטאותיו ירד לבהמיות שהוא היעדר הדיבור. על כן צריך לקבל עונשו לסבול צער השתיקה, ועל ידי זה יתוקן ויצטרף ויתקן מה שפגם. ואזי כשניתקן על ידי שמקיים דום להשם כנ"ל, אזי נעשה מזה בחינת אדם כנ"ל, ואזי חוזר למעלתו לבחינת אדם, וזהו תיקונו, כי חוזר ועולה מבחינת בהמה לבחינת אדם. וזהו בחינת השחיטה, כי הנפש שלא זכה לעשות תשובה בחיים, עד שהוכרח להתגלגל בבהמה ממש, על ידי שהמשיך עליו רוח הבהמה על ידי חטאותיו כנ"ל, ואזי אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, כשהנפש האדם היא מגולגלת בבהמה חס ושלום, רחמונא ליצלן, רחמונא לשזבן. ואזי תיקונו הוא על ידי השחיטה, כי שפיכות דמים של השחיטה זה בחינת שפיכות דמים הנ"ל. ואזי בוודאי הנפש היא בבחינת דמימה ושתיקה כסה לטבח יובל וכו'. ועל ידי הסכין של השחיטה הוא מעלה את הנפש לבחינת נקודה התחתונה שהיא בחינת חיריק, בחינת והארץ אדום רגלי, שזה נעשה על ידי בחינת דום להשם ויתחולל לו. כי החליף ובחינת חרב להשם, בחינת חרב נוקמת, בחינת מלכות, שהוא בחינת נקודה התחתונה, בחינת יהושע, בחינת ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, בחינת לבנה, כי כל זה הוא בחינת מלכות, שהוא בחינת הסכין של שחיטה כידוע. ואזי כשחוזר ועולה הנפש זה בחינת תשובה כנ"ל, ועל ידי התשובה נעשה נקודה עליונה, ואזי נעשה אדם, וחוזר הנפש ועולה מבחינת בהמה לבחינת אדם, וזהו תיקונה כנל. וזה בחינת ברכת השחיטה, כי אתה חוזר את הנפש לבחינת אדם שהוא בחינת דיבור כנל. ב' וזה בחינת יציאת מצרים, כי אז היה הדיבור בגלות כידוע, כי אז ירד בבחינת הדיבור למצר הגרון. ועיקר הגאולה היה על ידי בחינת שם אקה, כמו שכתוב, אקה שלחני עליכם. נמצא שבמצרים היה בחינת אחורי פני אקה בגימטרי אדם, כמו שכתוב, והעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. וכשיצאו ממצרים, נתגלה שם אקה ונתקנו אדמים. ואזי עלה הדיבור ממצר הגרון, ואזי נעשו בבחינת אדם. ועל כן השחיטה היא במצר הגרון להעלות הנפש מדם, משם. כי לשם ירדה מקודם, ואתה מעלין אותה משם ממצר הגרון כנל. וזה בחינת שהייה שאסורה בשחיטה. זה בחינת כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה. כי כשיצאו ממצרים לא היו יכולים לשעות ולהתמאמה עוד שם כלל, שלא תתגבר הסתרא אחרא חס ושלום. כמו כן, כשמוציאין הנפש דקדושה מן הבהמה על ידי השחיטה, שזה בחינת יציאת מצרים ממש, אסורין לשעות ולהתמאמה הכלל, שלא תתגבר בתוך כך הסתרא אחרא חס ושלום. ג' גם דרסה אסורה, וצריך לשחוט בהולכה והובאה. כי אף על פי שאסורין לשהות ולהתמאמה, אף על פי כן אסור לדחוק את השעה ואי אפשר להוציא בחוזקה בפעם אחת את הנפש. רק צריך לילך ולעבור דרך מצר הגרון להעלות משם כל ניצוצי הנפש, כי זה בחינת תשובה כנל. כשרוצים לעשות תשובה צריך להיות בקי בהלכה, בקי ברצו, בקי בשוב, בחינת עיל ונפיק. היינו, שמי שרוצה לעשות תשובה אי אפשר לו להתקרב פתאום אל הקדושה, עד שיעבור וילך בכל המקומות שהיה תחילה ויצטרף ויתלבן שם, כדי שיעלה משם כל הניצוצות שנפלו על ידו. וזהו בחינת עיל ונפיק וכו' לכנל. וזה בחינת שצריכה שחיטה להיות בהולכה והובאה, זה בחינת רצו ושוב. כי אסור לשחוט בדרסה, דהיינו לחתוך את הראש בבת אחת על ידי דרסה. כי אי אפשר לדחוק את השעה להוציא את הנפש בבת אחת כנל. רק צריכים לעבור דרך מצר הגרון בהולכה והובאה, בבחינת רצו ושוב, כדי לעלות משם כל ניצוצי הנפש בשלמות, ואז השחיטה כשרה. דלת. והנה, הסכין של השחיטה הוא בחינת חרב להשם, בחינת מלכות, בחינת נקודה תחתונה, בחינת פני יהושע כפני לבנה, בחינת ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכו' לכנל. ועל כן, אסור להיות הסכין פגום שלא יהיה בבחינת פגימת הלבנה שמשם אחיזתם חס ושלום. רק צריך למלות פגימתו, להשחיז הסכין למלותו שלא יהיה פגום. בעיקר תיקון הסכין על ידי המויח והדעת. כי עיקר הבדיקה של הסכין על ידי הדעת, כמבואר בשולחן ערוך בשם רבנו יוינזל, הלא תדע וכו' לעיין שם. היינו כי הסכין שהוא בחינת נקודה תחתונה, בחינת לבנה, ניתקן ונתמלא על ידי הדעת שהוא בחינת משה, שהוא בחינת נקודה עליונה, בחינת חמה. בחינת פני משה כפני חמה. ואז כשהסכין בשלמות בלי פגם, אז הוא יכול להעלות את הנפש, כי עיקר התיקון על ידי בחינת מילוי הלבנה כידוע. על פי הנעל אפשר לתת טעם קצת למה שכתב רבנו, שעל חליף טוב יכולים לראות כל הכלים של בית המקדש וכו'. כי החליף הוא בחינת נקודה תחתונה, בחינת יהושע, שזה בחינת להחריץ זרעו של המלאק. ומשה הוא נקודה עליונה, בחינת לבנות בית הבחירה. וזה ידוע שנקודה העליונה היא מתגלה בנקודה התחתונה, דכל גבנין מתחזיין בה. ועל כן על החליף, שהוא בחינת נקודה תחתונה, נתגלה בחינת בית הבחירה עם הכלים, שזהו בחינת נקודה העליונה כנ"ל. החליף הוא בחינת להחריד זרעו של המלא כנ"ל. ועל כן על ידו שוחטין את הבהמה ומכניעין רוח הבהמיות שהוא בחינת עמלק, כי עמלק היה משנה עצמו לבהמה.